سورة المائدة درس نمبر 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وإذا قال الله او کلا چې وبو فرمای الله تعالی یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوی د مریم انت قلت للناس اتخذوني آیات ویلو خلق تا چونی وای مالرا و امیا او مور د مالرا الہین من دون الله کار سازان سیوا د الله تعالی نا قال نو وبو فرمای عیسی علی السلام سبحانك پاک سید تعالی ما یکون لی نشته دے مالرا ان اقولا چوائے مزو ما لیس لی بحق چنوی مالرا پاغیوان سحق ان کنت قلته کچریم زو چوائی لی ما دے لرا فقد علمتا تاکیق تپوائی تعلم ما فی نفسی تپوائی آغس چو زما پزڑکی زما پو نفس کری ولا اعلم ما فی نفسی کا او نه پوېږم هغه سمانې چې ستا په علم کې دي انک انت علام الغیوب یقینا ته پوهې په پټو خبرو باندې څنګه چې نبی د تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه د علم غیب وشوه 109 نمبر آیات کې نو دلته په دې آیاتونو کې پرله پسې نفی د علم غیب تفصیلی د عیسی علیه السلام نه کوي او ذکر دی عیسی علیہ السلام دلتا خصوصا د دې د پاره راوړو چې عیسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام مور چې مریم بیبی وا ناغي ته د الہ او نسبت خلقو کړو نو چې تاسو ورته الہ وایي او نسبت ته الہ ورته کوي اغي خو پخپل ځان نه نفي د الوهیت او نفي د علم غیب کوي او چاله ثابتای الله تعالی علی ثابتین فرمای و اذ قال الله کلا چبو فرمای الله تعالی یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوی د مریم انت قلت للناس اتخذونی و امي الهین ای تاویل خلق تا چونی و ای مالرا پکار سازه باندې مال د الله صفاتونه وای او زما مور لرا الهین کار سازان من دون الله سیوا د الله تعالی نا الله تبارک و تعالی چې کوم خلکو عیسی علیه السلام ته د الله سره کارساز ویلی وو نو پروز د محشر باندې با د هغه خلکو چې غي نسبت عیسی علیه السلام او مور ته د الهه او کړو الله تبارک و تعالی به د تمام مخلوق په مخ کې عیسی علیه السلام نه تپوسو کی چې دی دا کار کړو داستا ویناوا او کنا د دې د خپل طرف نه د دې کارکردګي وا نو عیسی علی السلام نه به الله تبارک وتعالى تاسو کې جتا ویلو نو عیسی علی السلام به جواب کې فرمایي په دنیا کې اومه انبیای علی صلوات و سلام د الله د توحید پر چار خلکو ته کړو او دعوت یې ور کړو او دارنګي د وفات نه پس یا د عیسی علی السلام د چته دو نفس کو د وفات نه پس تمام انبیاء علی صلوات و سلام شي اغي ته خلق نسبت ته الله تبارک وتعالى د صفات ورکول کوي ناغي خو په دنیا کې چر یوم چاته دا دعوت نو ور کړی نو الله تبارک وتعالى بعد دغ خلقو لدا سزا په شکل وانی چې په دې خپل خبره باندې اوس وګورئ چې تاسو عیسی علی السلام ته یا غنی کانو خلقو ته رامدد شوي وګورئ د هغه خلقو حال څه دی نو عیسی علی السلام بو سبحانك فاکت زاستا یا الله تبارک وتعالى د دې خبره نه چې تاسو ربل کار ساز جوړ شي پاک ته زاستا چې تاسو را بل حجت روا جوړ شي. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, ما یکون لی نشته د مال را ان اقول چې وایم ما لیس لی بحق چې نوی مال را پاغي باندې صحق. ما ته د دې خبرې حق کلا حاصل دی چې زه خلکو ته وایم چې تاسو د الله صفات ما د پاره وایي او تاسو د الله صفات زما د مور د پاره وایي. دا حق زما نه جوړیږي او چې زما حق نه جوړیږي نو ما په خپل اقرار د دې خبرې کوم چې د دې خبرو نه تفاقي چې تاسو سره بل حاجت رواني شته. او دا صرف عیسی علیه السلام نه بلکې ان شاء الله سورۃ الاحقاف 6 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي وایذا حشر الناس کله چې پور تبکړی شي خلق کانو لهم اعداء نشب دديد پار دشمنان وکانو بعبادتهم کافرین او شبا په عبادت دی باندې منکر. یو عیسی علیہ السلام نه چا چې په دنیا کې د هغه خلکو عبادت کو چې دی وی یره دا اولیاء کرام دی دارا مدد کیږي او منګ دی الله ته وسیله کو او دی د الله تبارک وتعالی ته رسیدو د پاره زمنګ د پاره چې منګه او الله ته زمنګ سوالونه زمنګه جتونه وړاندې کوي. دغه ټول خلق په وای وایذا خوشر الناس کله چې په پورته شي خلق ټول په دې کې اوس تمامي خلق ته چې څومره خلق ته د قیامت پر ازمان دی او چا په دنیا کې را مدد کړو هغه خلق به پاسي او غیبه دا خبرو کی کانو لهم اعداء شبه دی د پاره دشمنان نه د چا دشمنان بشي. نن خدای زی او ایزو سره مینا کوم تا ته پتشته که قبر والا توحید والی اغا ستاپ دی تلوبان خفا دی او که دا قبر توحید والی دا تا چه پی گمبتون جو کری دی اپا دی گمبتون خفا دی او دا تا چه ولتلی او تو را مدد شوی او تا دی امیدون ساتی دا خوب استا دشمنی دا قیامت پر از نچه نن ورته او سڑی را پاسی او ارتوی چی دا بستا سو دشمنان شی نو اغا توی ندا تا سو شریانی هی دا تاسو په منځ کې توڑ پیدا کوي د امت دوه ډلې جوړوي. دا تاسو څوک وایي چې اولیاء کرام به زموږ دشمنان شي وای راشه قرآن وګوره. نو چې کله ته دا آیات راواخلې او ورته ووایې چې دا ته کم قبر لځې او نږدې کت ته الله لټی دا بستا دشمن شي نو دی وزر تا ته وایي دا تاسو په امت کې فوټ پیدا کوي. قرآن فوټ پیدا کوي, قرآن خو حق خبره کوي. و افسوس چې زمنګ د ملک خلق حقي خبري ته حق وکی دي وکانو بعبادتهم کافرین. سوره الاحقاف کې وګوره شیب په عبادت دی باندې منکر دا رنګي دی بیا ارمان کوي دا خلق او ارمان ارمان ناری به وي لکه څنګه چې سوره الاحزاب کې 66 نمبر آیات کې فرمایي یقولون یا لیتنا وای بدی افسوس زمنګا اطعنا الله واطعنا الرسول کاش موږ تابعداري کړو د الله, کاش موږ تابعداري کړو د پیغمبر موږ به ولي ډیره مدد کول. کچاره موږ د پیغمبر خبره منلې وي, موږ د الله خبره منلې وي, د قران موږ د الله د تورات خبره منلې وي, موږ د الله د انجیل او د زبور خبره منلې وي, موږ د الله د تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام داستان قبول کړی وي, داغي احکام چې موږ ته راوړو هغه موږ منلې وي. یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول هاي افسوس زمونږه تباشو کمنګه د الله خبره منلې وي او موږ د پیغمبرانو تابعداري کړې وي. وقالو ربنا دا خلق چې کله د دینه منکر شي او کوم خلق چې دنیا کې د دې په عبادت باندې خوشاله او لکه شیطان او د شیطان ملګری نو دی بسوي قالو ربنا انا اطعنا سادتنا یا کزم ولایما ز پخپلا او خلق ته ز د دې محراب نه او د دې منبر نه ز خلق ته دا دعوت ورکوم چې تاسو د الله د الله اولیاء کرام دارا مدد کوي او دی لزی او دی را مدد کیدو والدی. نو تا چې کم خلق زما خبره منی نو د قیامت پرز خو به حقیقت ښکاره شي. دغه ورته په منبر او په معراج کې دا خبره کړې وا چې دا را مدد کیږي او دی الله ته وسیله کیږي. نو د قیامت پرز خو به دا خبره بیا ختم شي چې کوم خلکو د دې خبره منلی ونو حقیقت په معلوم شي نو دی به وای چې او هو ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فادولونا السبيلا. والله مونږ خود خپل سردارانو خبره منلی وا, مونږ خود خپل مشرانو خبره منلی وا, مونږ خود خپل مولای صاحب خبره منلی وا. مونږ دا ډیر غټ مولای صاحب دی, مونږ خو دا زمونږ د قبیلې سردار دی, مشر دی. مونږ چې دا مشر په کوم ځای خپه یږدو, مونږ به په هغه ځای خپه یږدو. ما الفین علیه آباءنا, مونږ کار چې مونږ په خپل مشران موندلی وو. نو دی به بیا د دغې مشرانو په باره کې وایي چې یا الله مونږ خو د دې تابعداري کړې وه. ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فادولونا السبیلا. یا الله مونږ خو د دې مولای صاحب خبره منلې وه, مونږ یې خو گمراه کړي وو د صحیح لارې نه. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. دغه آیاتونو کې د سورة الاحزاب 68 نمبر آیات کې به وایي یا ربنا آتهم ضعفین من العذاب. یا الله دو چن عذاب ولا ورکي, دی خو مونږ د صحیح لارې نه گمراه کړیو. نن ورته سوی خپو کې ولا پروت دی, نن ولا خپې چاپی کوي. ویره ډیر ښکلی زمونږ ولی دی, زمونږ بزرګ دی, مونږ ته صحیح لار ښیي. هغه بزرګ او ولی نه دی, هغه د شیطان په جامه کې ځان یو ولی او بزرگ کارا کړی دی چې خلکو ته دا خبرې کوي چې تاسو د الله تبارک و تعالی ته د رسیدو دپاره دغه نیکان خلک را مدد کوي, یا د دې په نوم باندې نظر نیاز ورکوي. نو نن خو له دې خپې چاپی کوي, سبا د قیامت پرز به وایي یا الله ما د دې مشر خبره منلې وه. ربنا آتهم ضعفین من العذاب, یا الله دو چن عذاب ولا ورکی. ولعنهم لعنا كبيرا, او پلانت کی دی لر پلانت لوی باندي. نن خو ورته وای ما نیول لمن استاده را رسی گلی ازوان, خو چلی ازان تی خلاف شی نو بیا با وای چې او خو لوی ازوان خدا خبره نه وکړي. دا خو ماته مولای سی ویلو و چې کم مولا ماته دا خبره کړي وا. یا الله دوچن عذاب ولا ورکی, یا الله لعنت. نن چې ورته وای چې دا مکوي, وای دا تاسو پوټ پیدا کوي, دا تاسو جمعات کې چې کم نه مسلمانان دی یو بل نه جدا کوي. وراشه وګوره قرآن څه وایي. قرآن وایي د قیامت پرز به پی بیا لعنت وایي چې ما د دې مشر ولې تابعداري کړې وه, ما د دې مولا ولې تابعداري کړې وه, ما د دې خپل قوم د دې مشر تابعداري ولې کړې وه. عیسی علیه السلام وایي زما حق نشته. ټول نیکان خلک په وایي غیبا ان منکر شې د دې په عبادت, او که یو سړی ورته وینا کړي په دنیا کې حتی دا چې غټ شیطان له سورۃ الابراهیم کې براشي, شیطان له بلل شي چې یاره ټولو خلکو خو چې پخکته ټول یغی خو انکاری شو, ته څه وایې؟ هغه به وایي پلا تلومونی ولومو انفسکم. ځای مړه ما ملامته کوي, خپل ځان ملامته کوي. ما تاسو کله د مټ نه نیولې وایي چې تاسو باندې مې زور کړی وو. نو د قیامت پرز چې کم دی بیا څوک دا خبره نشي کولی چې یا الله دا مونږ تا ته نزدېکت لټاو. الله به وایي راشه دا نزدېکت تا ته ما په قرآن کې ویلي وو چې په دې طریقه یې لټاوه. نو ټول به تی انکاري شي. په دغه ټایم کې به څومره افسوزي د انسان چې شپېته کاله دی د قبر خدمت کوي, جارو پکې وایي, ډیوې پکې بلی, د هغې په نوم باندې نظر نیاز ورکوي, هغې را مدد کوي, د څلوېښتو هندو ستړی او الله ناراضه. هندو رام رام رام رام رام رام رځه شپه پای په دغه باندې بوتانو باندې د پاسه اړی. هلکه دا څه د پاره اړی؟ وایي دا چې کم نیک سړی زمونږ په پخوانو خلکو کې تیر شوی دی, د هغه په نوم مونږ دا بوت جوړ کړی, دا پای هغه ته رسي. هغې هم ګورې دا هغې هم دوره کم عقل نه دي. خدا زمونږ هغه دوره کم عقل دي. وایي مشرکینو به د بوتانو عبادت کوو. مشرکینو کله د بوتانو عبادت کوو؟ هغې د نیکانو خلکو عبادت کوو. ها اولای شفعاؤنا عند الله, سورة اليونس وګوره, سورة الزمر وګوره. ما نعبدهم, من د دې د ګټو عبادت کله کو؟ الا ليقربونا الى الله زلفا, مگر دا خو نیکان خلق شکلونه دي, اغي من الله ته په درجو کې اوچتای. د دې مشرکانو نوم چې کم نه ښکته راو غرزیدو, وي مشرکانو به چې کم دي بوتان را مدد کول, اغي بوتان نه را مدد کول, اغي نیکان خلق را مدد کول نو د دې وجنا ان كنت قلت کچریم زو چې ما ویلی وی فقط علمته نو تحقیق تپوای په دیوانه کما دا خبر کړی یا الله تعالی نه خپټیږي نه تعلم ما فی نفسی تا پویگی پا آغا سمایی چه زما پا زڑکی زما پا نفس کی دی ولا اعلم ما فی نفسی کاو زن پویگی ما آغا چه ستا پا علم کی دی یا اللہ تا چه کلا یو خبر چاہتا دب غیب و نور کئی پا غیبانی سو خبر دی نشی نو یا اللہ زما چه سمر حالات دا لیپ نتر یه پوری دا پیدا کی دونا مخ کی تا زما پتا دا او د پیدا کې دون رستو تا ته زما پته ده زما د اوچتولو نه رستو تا ته پته ده نه نوم چې کم دی تا ته پته ده یا الله ستا غونې علم د بل چا چته کیدی شي زمونږ ستا غونې علم کیدی شي مونږ خو تا ته محتاج یو عیسی علیه السلام خو ځان نه نفی کوي چې زه د الله تبارک و تعالی په علم نه پوهېږم الله زما په زړه زما په نفس زما په علم زما په هر څه خبردار دی انک انت علام الغیوب یقینا ته پوئے پپټو خبرو باندې یا الله تا ته د پټو خبرو پته ده کچری ما دا خبره کړی تا نه زما خبره پټې دی نشي ما او کدی دروغ وای نو تا نه دی دروغ پټې دی نشي نو سبب دغه رنگی بزرگان وای چې یا الله مونږ کتابونه لیکلی دي مونږ کتابونه پریخیو مونږ خو دی ته تعلیمات پریخیو او مونږ خو بچی تقریر کوو بغیر د الله نه بل څوک نه مرا مدد کوي نو چې دی دروغ ویلی دی نو یا الله تا ته پته ده څنګه چې عیسی علیه السلام به وایي که دی دروغ ویلی ته په دروغو پوهی پټې خبرې تا نه پټیږي نه او که چرې ما ویلی زما خبره تا نه پټېدی نشي ما قلت لهم ندی ویلی ما دی ته الا ما امرتنی به مگر هغه چې تا ما ته حکم کړی دی په هغې سره ان اعبد الله چې دی یو الله عبادت کوي ربی چې رب زما دی و ربکم او رب ستاسو دی و کنت علیهم شهیدا اوم زه په دې باندې گواه ما دمت فیهم سو پوری چې زه وم په دې کې فلما توفیتنی نو کله چې تا زه پوره واغستم کنت انت الرقیب علیهم نو وی ته په دې باندې نگهبان و انت علی کل شیء شهید او ته پارشی زما باندې گواه دلته وګوره د عیسی علیه السلام تقریر ته وګوره د عیسی علیه السلام جواب ته د قیامت پر ورځ وګوره ما قلت لهم یا الله دا خبره خو ما نه ده کړې خبره مې ورته کړې ده آغا چې تا ما ته کما حکم کړی دی الا ما امرتنی بی مگر آغا چې تا ما ته حکم کړی دی په هغې سره هغه حکم څه دی د پیغمبرانو ړومبۍ خبره څه ده ان اعبد الله چې عبادت کوي دا الله ربی چې رب زما دی و ربکم او رب ستاسو دی یا الله ما خو هغه خبره کړې ده چې یا د یو الله تعالی عبادت کوي چې رب زما دی او رب ستاسو دی او دا صرف عیسی علیه السلام نه بلکې څومره پیغمبران چې دي هغې هم قومونو ته راغلي دي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله سورة الاعراف کې وګورئ 65 نمبر آیات ولقد ارسلنا نوحا الى قومي تحقيق لغلو ما نوح عليه السلام خپل قوم تا فقال يا قوم اعبدوا الله نوح عليه السلام ویلی اے قوم زما دی والله عبادت کوي او کله چې طوفان راغې څوک پکې غرق شو چا چې د الله د وحدانیت مسله نه منلی ټول غرق شو چا چې د الله د وحدانیت مسله منلی وا هغه ټول بچ شو او حتی خزی او زوی ونه منله اغی الله تبارک و تعالی تباہ کړو دا الله سره بدا پختنه نوی چې ته زوی وې د پلانا کې د پلانا دا الله په حضور کې بیا دا نشته چې دا د پلان کې زوی او دا د پلان کې نسب والا و دا الله په حضور کې ستا د وحدانیت مسلې تپوس پاول کیږي که توحید دی کامل و الله غفور الرحیم دی وای که ستا ګناونه تر د وریځو د اسمانه پورې رسیدلی و خو چې شرک دې زما سره نه وکړې زه به تا ته بخښنه وکړم ستا د ګناهونو داسې الله تبارک وتعالی دی چې شرک دې ورسره ونه کړو که ستا ګناهونه تر د وریځو پورې رسیدلي هغې به ته الله تبارک وتعالی بخښنه وکړي او په بل حدیث کې راځي که تاسو ګناونه نه کوئ ستاسو په ځای به الله تبارک وتعالی بل یو قوم راولي، هغې به ګناونه کوي او د الله نه به استغفار غواړي. استغفار غواړي د الله نه په اخلاص سره چې الله تبارک وتعالی ستا په حضور کې زه په اخلاص سره د دې خبرې نه توبه ګارم، که بیا د نه وشي په غلطۍ سره او په زړه کې دا نیت نه و چې کله دې توبه وباسله چې مړه بس په شونډو به توبه وباسم، اړن نیت الله تبارک وتعالی ته معلوم دی. او پنځه منټه پس د نه پناه خطا ای هغه ګناه بیا وشو چې ستا د توبې په وخت کې کس دی چې الله تبارک وتعالی زما توبه ده، الله خبردار دی په زړونو باندې. نو د دې وجې نه وګوره هغه یو پیغمبر نه بلکې نوح علیه السلام وایي ویلا عاد اهاهم خود هودا او لېږلې مې و عادیانو ته ویلا عاد اخاهم هودا لېږلې مې و عادیانو ته رور د دې چې هود علیه السلام فقال یا قوم اعبدوا الله هغه ویلي وقوما د یو الله عبادت کوي. دغه رنګې دغه کې سورة الاغراب کې ویلا ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله لغلم سموديان تا چې صالح عليه السلام هغه ویل وقوم دي والله عبادت کوي ولا ويلا مدين اخاهم ويلا مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله مدين ولا تملي غلو شعيب عليه السلام اغم دا دعوت ورکړو چې وقوم دي والله عبادت کوي. نبي عليه السلام راغله دي او په کوه صفا باندې د صفا په ډیره باندې تمام خلق ته आवाज کوي او بیا دا وی یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. په تمام مکه کې د تمام مکه په هغه بازارونو کې او د مکه نه بهر مینا کې به چې کومې خیمه لګېدلې وي میله د اوقاس چې به لګېدلې وه نبی علیه السلام به د یوې خیمې خواته ودرېده او خلکو ته به دا آواز کو یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا وخلقوا د الله د وحدانیت مسله ومني د یو الله عبادت کوي تاسو به کامیاب شئ. د کامیابی کم کامیابی غواړي هغه دا ده چې د الله د وحدانیت مسله ومنلی شي. یا الله ما خو ستا د وحدانیت خبره ورته کړې ده چې تا ماته ویلي وو چې زما عبادت په کوئ ما ستا عبادت کو ما کوم ته د دې دعوت ورکړی چې زما چې زه د کوم رب عبادت کوم چې زما رب دی او تاسو هم رب دی نو هغه رب وپیژنئ. وکنت علیهم شهیدا سو پورې چې زه هم په دې کې شهید عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حدیث قال الا وانه یجاء برجال من امتی فیؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. بخاري كي دا حديث راغلي دي و مسلم كي دا حديث راغلي دي او پا سنن نسائي كي دا حديث راغلي دي. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ السلام نے نقل کئی حدیث چې سکسان براوستی شی زما د امت نا نو تاسو ته پته ده چې دوه ډلې دي او درې مډله سابقون دي درې ډلې وي. یو خلق سابقون السابقون چغی مخکې تلون کې دي، دوی مډله اصحاب الیمین دي او درې مډله څوک دي اصحاب الشمال. نو سکسان به دس طرف ته چې کوم دی وشړل شي زما د امت یانو نا نو زه به وایم اصحابي یا الله یا رب زما لکه څنګه چې په حوض کوثر باندې نبی علیه السلام ولاړي هلته وما نبی علیه السلام چې پرشتې خلک رامنی کوي نو زه به وایم چې دا زما صحابه دي. نو دلته هم چې ګس طرف ته خلک شي مختلف دا مراحل به مختلف حالات به د قیامت الله تبارک وتعالی به ځای په ځای د هغې خودنه کوي او هغه به لیدلې کېږي نبی علیه السلام ته او دارنګ نور امت ته. نو نبی علیه السلام به وایي چې دا خو ګس طرف ته شو دا خو زما صحابه دي زما امت یان دي فیقالو نو به ویلی شي انک لا تدری ما احدث بعدک تا ته پته نشته چې ستا نه پس دي څه کړي دي. فاقولو کما قال عبد الصالح نو نبی علیه السلام وایي زه به داسې وینا وکم لکه څنګه چې زمونږ غرور نیک چا کړی وه عیسی علیه السلام کړی وه سی ویلي وو وكنت عليهم شهيدا سو پوری چزوم پدی کې موجود ها وكنت عليهم شهيدا امز پدی معنی گوا ما دمت فيهم سو پوری چزوم پدی کې فلما توفيتني نور کله چتا زه پورا واغستم ها كنت انت الرقيب عليهم نتين غابان پدی باندې سنچ زما رور اغه عیسی علی السلام دا خبره کړی و زبم دا خبره وکم یا الله تر سو پوری چې زپدی کې موجودم ما ته پته ده او کله چې تازه وفات کړم یا عیسی علی السلام وای کله چې تازه اوچت کړم یا الله بیا ما ته پته نشته ته نگاهبان پدی باندې په لفظ توفا باندې سوره ال عمران کې 55 نمبر آیات کې درس نمبر 18 سوره ال عمران کې پدی باندې مونږ پورا د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه واقعا پیش کړی و لکه څنګه چې کتب خانه کې ناستو هغه سړی رال په مولایانو باندې اعتراض وکړو چې تاسو قرآن نه منئ هغه ورته وی مونږ ولی قرآن نه منو وی تاسو په قرآن کې دی د عیسی علیه السلام په باره کې انی متوفی کا چې زه وجن متعالرا او تاسو وی چې او پات نه دی جندې ختلې دی پاغه مونږ پوره واقعا ذکر کړی و او کسو ګوري نو 55 نمبر آیات سورہ آل عمران بیا ځان ته په واتس اپ باندې راوړوي هغه باندې پورو واقعیا منګا ذکر کړی 18 نمبر درس د سورہ آل عمران نو د دې وجنه نبی علی السلام وې زبا هغه وینا وکم چې زما رور عیسی علی السلام هغه نیک بنده چې عیسی علی السلام کړي وا کما کال عبد الصالح لکه څنګه چې هغه نیک بنده ویلو وکنت علیهم شهیدا وم ز پدی معنی گوا ما دم تو پیهم سو پوری چزوم پدی کې فلم ما توفیتنی اور کله چزا پورا واغزن دی وی اعمال پیش کیږي په نبی علی السلام نبی علی السلام وی ز بدا وام ادی وی نه پاغه اعمال پیش کیږي انت الرقیب علیهم تی نگابان پدی باندې وانت علی کل شیء شهید او یقینا تی پدی باندې گوا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ كَلَا چِبَوْ پَرْمَئِيَ اللَّهَ تَعْلَى يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمْ اے عِيسَى زُوِدَ مَرْيَمْ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ آیَا تَعْوِلِو خَلْقُتَا چِونِ وَإِمَا لَرَا وَأُمِّيَا اَوْ زَمَا مُور لَرَا إِلَهَيْنِ کارسازان من دون اللہ سیوا دا اللہ تعالیٰ نا قال اوبا پرمائی عیسیٰ علیہ السلام سبحانکا پاکی دا تعالیٰ را ما یکونو لی نشته دې مالره ان اقول ما ليس لي بحق چوایم زه هغه چې نشته دې مالره په غیبانې سه حق ان كنت قلته کچری وم زه چې ما ویلې وی دې لره فقط علمت ان تحقیق تا ته پته ده تعلم ما فی نفسی تپوای په هغه څه باندې چې په نفس زما کې دي ولا اعلم ما فی نفسک او نه یم پوه په هغه څه باندې چې په نفس تا کې دي انک انت علام الغیوب یقینا ته پوه په پټو خبرو باندې ما قلت لهم ندی ویلی ما دیتا الا ما امرتنی به مگر آغا چه تا ما تا حکم کرده ده پاغی سرا ان اعبد الله چه عبادتو کئی دی و اللہ تعالی ربی چه رب زما ده و ربکم او رب ستاسو ده و کنتو علیهم شهیدن سو پوری و کنتو علیهم شهیدن اومز پدی مانی گوا ما دمتو پیهم سو پوری چه زوم پدی که فلما توفیتنی نوار کل چه تاز پورا واغستم كنت انت الرقيب عليهم نويت پدی باندې نگاهبان نويت نگاهبان پدی باندې وانت على كل شيء شهيد او يقينا ته پارشيز باندې گواه فوا